Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın Seyfettin Bey. İyi baba, günaydın. Çok hareketli bir dünya gündemi yaz sıcaklarına rağmen devam ediyor. Bugün biraz ekonomik gidişatı çok yakından ilgilendirmekle beraber siyasi gidişat üzerinde konuşalım, evet, dedik. Ve senin, evet, günlerden beri, haftalardır yazdığın bu baraj sistemi üzerinde konuşalım demiştik. Seçim barajı, siyasi partilerin. Başbakan neden bir türlü kabul etmiyor? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti neden hiçbir şeyi seçim barajında indirimi kabul etmiyor? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Evet, yani izleyiciler tabii biliyorlar ama gene de istersen başından başlayalım. Lütfen. Bu 12 Eylül yasası aslında, bu seçim sistemindeki %10 baraj. Bu çifte baraj vardı ilk başta. Sonra buna itiraz edildi 1990'larda. Anayasa Mahkemesi de aslında bölgesel barajları, yani seçim çevrelerine özgü barajları iptal etti ama ülke genelindeki bu %10 barajını korudu. Bana sorarsan doğrusu tabii tersini yapmaktı. Evet. Eğer amaç yönetimde istikrarsa, aynı zamanda da belli bir asgari temsil adaleti sağlamaksa, ki anayasada biliyorsun 67. madde böyle bir şey söylüyor. Tabii bu çok zor yani. Hiçbir seçim sistemi bu ikisini birden, yani hem yönetimde istikrarı, hani koalisyonlar olmayacak, hem de bir temsil adaleti olacak, bu ikisini birden sağlaması çok zor. Onun için işte her ülke kendi önceliklerine göre bir tanesine ağırlık veriyor ya da tarihi olarak gelişmeler bir tanesine ağırlık veriyor. Neyse, lafı uzatmayalım. Bunu neden böyle yaptı Anayasa Mahkemesi? Yani %10'u kaldıracağına ülke genelindeki barajı, çünkü bu çok açıkça görüldü ki 1990'larda aslında yönetimde istikrarı falan sağlamıyor %10 baraj. Evet, gayet. Peki neyi sağlıyor? Neden böyle yaptı? Bu çok açık yani. Hepimiz biliyoruz. Kürtlerin parlamentoya, yani Kürt Partisi'nin, Kürtlerin demeyelim de Kürt Partisi'nin, ya da istersen PKK'nın siyasal kolu diyelim, ne derseniz deyin. Ama sonuçta kanunlara uygun olarak kurulmuş, legal, yasal bir Kürt Partisi'nin parlamentoya girmesini engellemek için tutuldu bu baraj. Nasıl engelliyor? Çok basit, çünkü çok yoğun bir oy tabii. Kürt coğrafyasında, doğuda, güneydoğuda yoğun oylarını oradan alıyor. Dolayısıyla orada rahatlıkla işte mevcut seçim sisteminin kurallarına göre milletvekillikleri kazanıyor. Ama ülke genelinde %10 farajını geçemediği için genellikle işte %6 civarında oy aldı. Öyle bir potansiyeli var. Onun için bu milletvekilleri mesela 2002 seçimlerinde böyle oldu. Diyarbakır'da 6 veya 7 milletvekili kazanmıştı. Ve bu milletvekillerinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bölüştürüldü bu milletvekillik. Yani resmen Cumhuriyet Halk Partisi %4, %5 oy almıştı. Düşünün, Diyarbakır'da %50'nin üstünde oy alan bir partinin milletvekilleri %4-5 oy alan bir partiye veriliyor. Evet, bu legal yoldan, yani hukuki açıdan yapılmış bir hırsızlık gibi bir sonuçtu. Hırsızlık. Evet, hırsızlık. Tabii şimdi bununla Adalet ve Kalkınma Partisi hiç tınmadı. Hem bir taraftan 12 Eylül eleştiriliyor ve başbakanın söylediği şu oldu: biz bu kanunu biz getirmedik. Tamam, sen, evet, getirmedin ama sen değiştirebilirsin. Üstelik bu bir anayasa da değil. Parlamentoda basit çoğunlukla rahatlıkla değiştirilebilir. Bunu bugüne kadar yapmadı. Şimdi yumurta kapıya dayandı bir anlamda. Çünkü tam bu noktada bir şey daha sorabilir miyim? Bir de daha önce de konuşuldu, sen de değindin ama ki hatırlatma babında söylenmesinde, evet, fayda var. Bu %10 gibi yüksek bir barajın dünyada çok az ülkede. Hatta vallahi bir Seyşel Adaları'nda ben biliyorum, evet, öyle bir şey. Yani %7 en fazla baraj, ama orada da spesifik olarak bakmak lazım. Mesele şu: Mesela Almanya'da %5 baraj vardır ve yanlış bilinen bir şey vardır. Yani biz de Almanya'da %5'iyiz. Alman seçim sistemi karma bir sistemdir. Yarısını parlamentonun yaklaşık nispi sistemle federasyonlar düzeyinde partilere oy verirsiniz. Yani bizimkine benzer bir sistemdir. Öbür tarafta diğer yarısını dar bölgeden, yani sadece bir milletvekilinin çıktığı, yani aynı İngiltere gibi ya da Fransa gibi dar bölgeden seçilirler. Ve bu dar bölgede eğer 3 dar bölgede kazanırsanız yani milletvekilliği, %5 barajı geçerli değildir. Şimdi mesela aynı benzer bir sistem uygulansaydı, %10 barajı olsa bile Barış ve Demokrasi Partisi hiç bağımsızlarla parlamentoya girmeye çalışmayacaktı. Evet. Kazanılan milletvekillikleri onun şeydi, ona verilecekti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki temel adaletsizlik mesele barajın yüzde kaça indiği değil. Ya da barajın yüzde kaç olduğu değil. Bir seçim çevresinde bir parti birinci geliyor. İkinci gelmesini bile bir yana bırakalım. Birinci geliyor. Dünyanın hiçbir seçim sisteminde, demokratik tabii ülkelerden söz ediyorum, bu ülkelerin hiçbirinde hiçbir seçim sistemi birinci gelen bir partinin elinden milletvekilliğini alıp bir başka partiye vermez. Böyle bir şey yoktur. Evet, Türkiye'de olan bu. Dolayısıyla barajın yüzde kaç olduğu önemli değil. Önemli olan bir parti birçok seçim çevresinde, üstelik bir seçim çevresinde de değil. En azından sanıyorum 5-6-7 olabilir. Yani bir öbürkülerinde de ikinci geliyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Ardından hadi ikinciliği bıraktım bir yana, birinci geldiği birçok seçim çevresi var. Burada bir dizi milletvekilliği kazanıyor. Bunlar 30 küsur aşağı yukarı. Ondan sonra siz diyorsunuz ki bu milletvekillerinin, kardeşim kusura bakma, sen ülke genelinde %10 barajını geçemedin. Onun için şimdi senin Diyarbakır'da oy verdiğin seçmenleri, seçtikleri milletvekili değil, bir başka partinin temsilciden yoksun bırakmış oluyorsun. Büyük bir adalet, skandal niteliğinde. Yani bu korkunç bir şey. Adalet. Şimdi tabii bu barış süreciyle birlikte bu senin de deyiminle hırsızlık ayuka, yani çok artık yani şapka düştü kel gözüktü. BDP'nin önemli, yani bu çok tartışılıyor biliyorsun, demokratik işte bir reform paketi. Değil mi bu barış sürecinde? Evet. Sen hem diyeceksin ki PKK'ya silahları bırak, gel siyaset yap diyeceksin. E sonra peki yapalım siyaset. Tamam yap siyaset ama kusura bakma parlamentoya giremezsin. Ya da nasıl girersin? İşte böyle bin bir takla atacaksın. Peren de atacaksın. Bağımsız adaylar çıkartacaksın. Bu bağımsız adayları üstleri çok zor bir iş. Çünkü düşün, Diyarbakır'da 11 sandalye var. İşte bağımsız adaylar çıkartıyorsun. Bunların 6-7 tanesini seçtirebilirsin. O zaman bölüştürüyorsun ilçelerde, her ilçedeki seçmenlerine diyorsun ki sen şuna oy vereceksin işte. Yani inanılmaz zorluklar. Gene de bunu son seçimde iyi başardı BDP. Evet, çok başarılı. Şeyde o kadar başaramamıştı 2007'de. 21 milletvekili çıkartmıştı. Şimdi mesela çıkartabileceği neredeyse tüm milletvekillerini çıkarttı. 36 milletvekili. Ama bunu büyük bir zorlukla çıkarttı. Bunun tekrar edilmesi, yani bu başarının tekrarı garanti değil. İki çok önemli bir şey daha var. Biliyorsun muazzam devletimiz siyasal partilere aldıkları oy oranında şey veriyor. Yardım. Para veriyor. Muazzam paralar veriyor. Çok zengin bizim partiler. Bu para, yani bu belki çok da yanlış da değil. Çünkü başka yerlerden, değil mi? Onlardan para alacaklarına. Devletten almaları belki de iyidir. Fakat grubun olursa şey diyor, yani yüzde işte 10 barajını geçmiş, hani siyasi parti olarak seçimlere girmişsen ve parlamentoya girmişsen veriyor bu parayı. Evet, bu da o bu, zaman ikinci, o bir, zaman BDP alamıyor parayı. Alamıyor ve ikinci bir hırsızlık olmuş, öyle legal i̇kinci hırsızlık. Bir hırsızlık. Aynen öyle, ikinci bir hırsızlık daha oluyor. Şimdi bu kadar adaletsizlikle Kürt Partisi'ne yönelik yapılan bu kadar büyük bir adaletsizlik, barış sürecinin nasıl yürüyeceğini benim başımdan beri aklım ermiyor. Evet. Aklım ermiyor. Çünkü soru, benim şahsen beklentim şeyi de biliyorum birinci elden. Adalet ve Kalkınma Partisi içindir. Hazırlık da yapıldı bu konuda. Hatta ben de katıldım. Beni de çağırdılar. Çünkü ucuz Şubat ayında Betam'dan seçim sistemi reformu üstüne bir şey de rapor da çıkarttım. İşte çeşitli simülasyonlarla, çok basit olarak şunu söyleyeyim, Yani %5'e indirirsek olduğu gibi bu mevcut sistemde sadece barajı %5'e indirirsek ne olur ya da baktım ama bunu bir kenara bırakalım. Temelde bugünkü mevcut sistemi, değil mi, yönetimde istikrar deniliyor. Barajı sıfırlayalım. Evet. Ama yönetimdeki istikrarı da şey etmemek için, yani parti şeyinin, partiler sisteminin aşırı dağılmaması için, parçalanmaması için de bölgeleri daraltalım. Yani fiili baraj olsun bölgelerde. Ben şey önerdim, en fazla 6 milletvekili olsun bu bölgede. Çünkü başka sakıncalar da var. Şimdi 30 tane milletvekili adayının olduğu bir yerde aslında hiç tanımıyorsun bile adayları. Evet. Merkezden istedikleri adayları koyuyorlar. Hiç olmazsa bölgeleri daraltırsan daha dikkat ederler. Evet, dar bölge onun için de iyi. Seçmenler, tabii seçmenler adaya da bakacak. Kimi aday gösteriyor, öbür partinin adayı acaba daha mı iyi vesaire. Neyse, o ayrıntılara girmeyelim. Bunlar tarihi konular. Bunları, bölgeleri seç, barajı sıfırlayalım diye önerdim. Buna karşılık da bölgeleri 6 milletvekiliyle sınırlayalım. Şimdi bu bir kere, tabii bu biraz önce açıklamaya çalıştığımız bu hırsızlığı, Kürt oylarına yönelik hırsızlığı tamamen bertaraf ediyor. Çünkü baraj sıfır veya %2-3 de olabilir de çok manası yok bunun, 2-3 barajın. Neyse, %2-3 de olabilir. Tabii ki BDP açısından o zaman sorun kalkıyor. Öbür taraftan da bir fiili şey olduğu için, yani ülke genelinde oyları dağılmış bir parti. Örneğin baktım, Saadet Partisi %5-6 alırsa ne olur, Demokrat Parti ne olur. 2-3-5 tane milletvekili çıkartıyorlar en fazla. Dedim çıkartsınlar, bunun ne mahsuru var? Evet. Şimdi mesele yalnız işte orada başlıyor. Kürt sorununu çözüyor, yani daha doğrusu Kürt sorununu çözmüyor da Kürt sorununun seçim sistemiyle ilgili sorununu çözüyor. Öbür taraftan yönetimdeki istikrarsızlık riskini de minimuma indiriyor. Tamamen bertaraf edemezsin, yani hep tek parti iktidar olacak diye garanti değil. Ayrıca önemli bir şey daha oluyor. %60, %40'ın altında Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğu kaybediyor. Bunu da ben destekliyorum. İyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun %35 ile 2002'de iktidara geldiğinde bir sürü meşruiyet sorunları tartışması yaratıldı. Şimdi bugün düşünebiliyor musun? %36, %37 oy almış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarda kalmaya devam etmesi durumunu Türkiye'de. Bu da bir istikrarsızlık bana göre. Bunu da engelliyor. Evet. Bu alternatif sistem. %40'ın altında izin vermiyor. Bence bunu da, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan da çok fazla korkması gerekmiyor. Çünkü zaten bütün anketler %40'ın bir aile üstünde gösteriyor. Peki yani şu soruyu... O zaman büyük soru o. Soruyorum, peki ne var yani, neden korkuyor barajı indirmekten? Evet. Ya benim bulduğum şey, cevap, yanıt, tahminim, bu baraj inerse bu Saadet Partisi ve hatta Merkez Sağ'ın temsilcisi bir parti bu. İçin Demokrat Parti mi olur, başka parti mi olur yarın bilemem. Bunların seçmenlerinin bir bölümü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne stratejik nedenlerle oy veriyor. Bu oylar vazgeçerler AKP'yi desteklemekten. Bu partilere yönelirler. Özellikle burada Saadet Partisi'nin tabii hakikaten böyle bir seçmen, AKP'den seçmen alma durumu olabilir. Biliyorsun %1,5-2 gibi marjinalleşti ama böyle bir %5-6 oyluk potansiyeli olduğunu biliyoruz. Peki 2-3 oy kaybetse Adalet ve Kalkınma Partisi, atıyorum %50 veren anketler var, %48 veren anket, %44-45 oy alsa ne fark eder? Yine tek başına iktidar. Ama mesele başka, işte, bir Agatha Christie, evet, yani polisiyesi gibi. Şeyin ihtirasını düşündüğü zaman başbakanın başkanlık sistemiyle ilgili bunu geçiremiyor bir türlü. Önce BDP ile acaba anlaşabilir miyim diye baktı. BDP de biliyorsunuz buna karşı, yani şöyle karşı, öbürküler gibi kategorik karşı değil. Diyor ki çok esaslı kuvvetler ayrılığına dair şeyler çeken balans kuralları getirilirse kurumlar, ona göre dizayn edilirse olabilir diyor. Tamam, ama benim de bir itirazım yok özünde. Ama işi böyle istemiyor biliyorsun başbakan. Bayağı kararname yetkileri olacak vesaire. İşte buna şeyde Ergun Bey de Özbursun'da bir isim koymuştu. Türk Türk tipi, Türk tipi, Türk başkanlık sistemi. Evet. Demişti. Ve ucube diye nitelendirmişti. Evet. Şimdi böyle bir sisteme herkes karşı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin referandum çoğunluğu yok. 327 oyu var. 330'un üstünde oy lazım. Belli ki bunu zorlayamayacak. Zaten söylemeye de başladılar yani. Başkanlık sisteminde geri çekeriz falan filan. Ama ben Sayın Erdoğan'ın başkanlık ısrarından vazgeçtiğini düşünmüyorum. Zaten buna dair de bence bir emare de yok. O zaman ne olabilir? İşte orada bence kritik bir nokta. Bugünkü mevcut sistemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 330'u aşabilmesi için 330 sandalyeyi aşağı yukarı %50 ve üzerinde oy gerekiyor. Zaten geçen seçimde de biliyorsun Haziran 2011'de %50 oy aldı ama çok ucundan kaçırdı 330'u. Evet. Yani yaptığım simülasyonlar bunu doğruluyor. Ama bölgeleri daraltırsan yani barajı sıfırlasan bile ya da çok düşük bir düzeye düşürdüğünde bütün bu söylediğim pek çok avantajı var. Ama belki bir de avantajı daha bölgelerin daraltılması tabii tahmin et hangi partiyi biçiyor. MDP'yi biçmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de biçmiyor ikinci parti olarak. Aşağı yukarı Cumhuriyet Halk Partisi için fark etmiyor. Ha bugünkü sistem, ha bu işte alternatif sistem. Yani barajın çok düşük olduğu, seçim çevrelerinin daraltıldığı tabii ki üçüncü partiyi biçiyor. Üçüncü parti kim? MHP. MHP, evet. MHP'nin milletvekili sayısı aşağı yukarı yarı yarıya düşüyor. Bu şeylerin tabii MHP'nin kaybettiği bu neredeyse 30 civarındaki milletvekilinin büyük bir bölümü hangisine gidiyor? Tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Evet, o zaman da tabii o çıta, referandum çoğunluğu çıtası düşüyor %50'den. Benim simülasyonlar şeyi gösteriyor, %46'nın üzerinde, 46'yı aştığı takdirde ucundan referandum çoğunluğunu yakalayabileceğini gösteriyor. O zaman dolayısıyla şöyle bir senaryo mümkün. Hı? Yani zaten bu Şerafettin Elçi Havalimanı'nın açılışında da söyledi aşağı yukarı aynı şeyleri. Yani o %10'luk bir barajın indirilmesinin istikrar açısından olamayacağını. Tamam ama işte istikrar dediği ne? Hiç yani o inandırıcı bir tarafı yok. Yok hiç. Onun bence esas burada niyet dediğim gibi acaba ben şimdiki 2014'te şeye köşke mevcut yetkilerle çıkmak durumundayım. Başkanlık sistemini getiremiyorum. Ama yeterince desteğim devam ediyorsa atıyorum %47-48 hatta %49 öyle bir destek potansiyel söz konusuysa o zaman sen Sayın Erdoğan'ın yerinde olsan ne yaparsın? Ama ben erken seçime giderim. Evet. Erken seçime giderim. Referandum çoğunluğunu cebime koyarım. Çünkü ne yapmaya çalışıyor? Şimdi %10 barajına dokunmayacağız diyor ama bölgeleri daraltmak istiyorlar. Hı-hı. Yani evet işin tatsız tarafı burada. Yani ben önerirken bölgeleri daraltalım derken barajı sıfırlayalım diyordum. Evet. O zaman barajı %10'da bırak, bölgeleri daralt yani tamamen kendi lehine bir şey daha bu sistemde bir değişiklik daha yap. Tabii o zaman yani böyle tabii bu benimki bir tahmin. Böyle midir değil midir? İçeriden bilgiye sahip değilim. Gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu seçim barajının düşürülmesinden yana olanlarını da biliyorum. Hatta %7 tartışılmış. Bana göre %7 de çok yüksek. Çünkü yani BDP geçer geçmez. Geçemediği zaman ne olacak? Diyelim ki %6.8 oy aldı. Evet. BDP barajı %7'ye düşürdüler. 6.8 oy aldı. Birçok bölgede Güneydoğu'da birinci parti bir sürü milletvekili kazanmış. Ne yapacaksın? Kusura bakma kardeşim deyip o milletvekillerini onun elinden almalar ve Kalkınma Partisi'ne mi vereceksin? Yani senin tahminin tabii son derece mantıklı bir spekülasyon. Evet, spekülasyon ama mantıklı tarafı var vallahi bana göre de. Evet, çok önemli bir mesele bu ve yan bir de tabii son süreyi de bitirdik ama şey önemli bir mesele de bu Gezi direnişinin başlamasından bu yana da anketlerde farklı büyük bir farklılık görünmese de ben öyle hissediyorum ki ciddi bir inişe doğru oy kaybına da uğrayacaktır. Öyle bir hava da atmaz. Ben de oy kaybına uğrayacağını tahmin ediyorum. Sadece Gezi meselesi değil yani. Ekonomi evet, evet. de çok parlak gitmiyor. Evet. Ama ne kadar tabii oy kaybına uğrayacak ki orada da açıkçası ben öyle çok da şey değilim. Yani çok büyük oy kaybına uğrayacağını tahmin etmiyorum ama yani 3-5 puan %50 idi. Hatta 50'nin üstüne çıkmıştı seçimlerden sonra. Anketlere göre en azından. Yani ben %45-46 civarına düşebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle olursa zaten işte bu biraz önce tartıştığımız bütün o şey kritik çıtalar çok önemli hale geliyor. Evet. Yani diyelim ki bölgeleri daralttı hakikaten %10 barajını bıraktı bölgeleri daralttı. Saadet Partisi'ne ve Demokrat Parti'ye oyların gitmesine bir kısım oyların gitmesine engelledi. Şimdi o noktada çok kritik olacak alacağı oy oranı. %47-48 alırsa 330 sandalyeyi aşar mecliste. Açtığı zaman şunu zorlayabilir. Yani bunlar tabii ki büyük zorlamalar olacak ve büyük sorunlar yaratacak. Ama şunu yapabilir o zaman. Valla kusura bakmayın işte ben de bizim anayasayı öneriyorum. İçinde de başkanlık sistemi var. Bunu meclisten geçirir. Sonuçta halk karar verecekler. Referanduma götürüyorum. Yani bunlar çok kritik. Önümüzdeki birkaç yıl içinde çok tartışacağımız konular. Evet. Onun için de bunu gündeme getirmek şimdiden çok yerinde evet. bence de. Peki bunu daha çok konuşmaya devam edeceğimiz aşikar. Evet. Çok teşekkürler Seyfet. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.